ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata tafabari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Jumanne hii ndio kumeendeshwa nchini kote mtihani wa kitaifa wa wanafunzi ili kujiunga na elimu ya katika elimu ya darasa la saba katika shule za ubora. Takriban wanafunzi 1017 ndio wapasi mtihani huo. Na huko mkoani Bubanza kuna ripoti wa raia ambaye alimalizia wa maisha kwa kufyatuliwa risasi usiku wa kuamkia Jumanne hii. Na huko mkoani Kirundo watu watatu ndio wasadikiwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona. Kwa haya na mingineyo, jiunge nami, jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba bunge la Ubelgiji liliandaa Julai 8 mwaka huu tume maalum ya kufanya uchunguzi kuhusu kipindi cha ukoloni wake katika nchi za bara la Afrika, zikiwemo nchi kama Burundi, Rwanda pamoja na DRC. Moja kati ya majukumu ya tume hiyo kuna kutazama madhara ya kiuchumi ya ukoloni kwa nchi ya Ubelgiji pamoja na kwa nchi zilizokuwa chini ya ukoloni wake. Hayo yamo katika tamko lililopasishwa na bunge hilo la Ubelgiji. Na katika kurasa wa usalama ni kwamba kuna ripoti wa mwananchi ambaye alifyatuliwa risasi kwenye mtaa wa 8 kando na msitu wa Rukoko usiku wa kuamkia Jumanne hii. Duru za habari kutoka mtaa wa 6 ambapo Majambere Fiston alikuwa keshi zinaarifu kuwa hayati huyo alishinda akifanya kazi zake za shamba katika msitu huo na kurejea usiku. Viongozi wa utawala tarafani Gihanga wanaeleza kuwa askari jeshi walimsimamisha raia huyo na baadaye hakuti ndi ipo alifyatuliwa risasi akihisiwa kuwa ni mhalifu. Ni taarifa yake Space Caritas Kabanyana, hapa inasoma na mwenzetu Romuald Niyabibuze. Milio ya risasi ilisikika majira ya saa 1 kwenye barabara ya 8 tarafani Gihanga karibu na msitu wa Rukoko, kama wanavyoeleza raia wa mazingira hayo. Ni mtu aliyepigwa risasi akitoka katika msitu huo alipokuwa anaelekea nyumbani katika kijiji cha 6. Taarifa kutoka eneo patukio zinasema kuwa Majambere Fisto alishinda kutwa nzima katika mashamba yaliyopo kwenye msitu wa Rukoko. Viongozi tawala wanaeleza kwamba marehemu alitoka shambani usiku ukiwa umegonga, kisha akakutana na askari jeshi wanaolinda msitu huo. Walipo msimamisha alikataa, badala yake alitimua vumbi, aeleza Leopold Ndaisaba, katibu tarafa Gihanga. Alipo kataa kusimama, walimfyatulia risasi wakishukia kuwa ni muhalifu, hasa wakati eneo hilo huwa linavamiwa na wahalifu. Bwana Ndaisaba anaomba raia yoyote anayeendeshia shughuli chini ya barabara inayotoka Bujumbura kuelekea mkoani Chibitoke kuheshimu muda waliowafikiana kutoka mashambani, ambao ni tangu saa 1 asubuhi hadi saa 9 alasiri. Atakayekamatwa nje ya muda huo atachukuliwa kama muhalifu. Ama kuhusu msimamo wa jeshi la Burundi, Kanali Floribert Biyereke, msemaji wake, ameiambia Radio Isanganiro kuwa bado anachunguza mazingira ya tukio hilo. Shukran Romuald Niyabivuze. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba mtihani wa kitaifa unaotoa fursa kwa wanafunzi wa darasa la 6 kujiunga na shule za ubora umeendeshwa Jumanne hii nchini kote. Waziri wa elimu amezindua mtihani huo kwenye shule la upili la Nyabihanga huko mkoani Mwaro katikati mwa Burundi. Na mtihani huo unaendeshwa katika vituo 5 na zaidi ya wanafunzi 1017 ndio wanapasi mtihani huo, ambapo nafasi zitapokea wanafunzi hao ni takriban 240. Waziri Gaspar Baranyankimbona anakiri kutokuwepo upendelevu katika kuwateua wanafunzi wa kupasi mtihani wenyewe. Daima na ukurasa wa elimu ni kwamba idara ya elimu mkoani Chibitoke inakabiliwa na ukosefu wa walimu, madawati pamoja na madarasa katika tarafa kama Rugombo pamoja na Buganda za mkoa huo. Pindi mwaka wa shule unakaribia kuanzishwa, kuna ripotiwa wingi wa wanafunzi, hali ambayo inaweza kuzorotesha mapokezi yao. Afisa wa elimu mkoani Chibitoke anasema kuwa tayari aliwasilisha malalamiko hayo kwa viongozi wake wakuu. Katika mkutano wa kutathmini changamoto zinakabili sekta ya elimu tarafani Mabayi Jumatatu hii, gavana mkoa huo ameahidi kuwa atawasiliana viongozi wenzi wake ili kupatishia suluhu swala la uhaba wa madawati. Na katika ukurasa wa afya ni kwamba watu watatu ndio tayari kuambukizwa virusi vya corona mkoani Kirundo, ikiwa ni moja na manesi wawili wa hospitali kuu ya mkoa huo na Luinzi Tunga, afisa wa afya mkoani Kirundo, anaeleza kuwa wanaendesha kampeni ya kuwasaka wale wote ambao walikutana na mwathirika wa kwanza. Anatolea wito mwananchi yote wa mkoa huu ambaye ana dalili za virusi hivyo kuharakia kwenye hospitali ili aendeshewe vipimo. Baada ya mapumziko kidogo, tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa biashara ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara wa daftari na wanunuzi wa jijini Bujumbura wanakemea bei kubwa ya madaftari yanayotengenezwa na kiwanda Pakobu. Wanunuzi hao wanasema kuwa madaftari hayo yananunuliwa bei kubwa kuliko daftari kutoka ugenini. Wanaomba daftari hizo ziongezwe kiwango na kupunguzwa bei, ni wakati kunasalia siku chache ili mwaka wa shule uanzishwe. Nayo wizara ya biashara na viwanda inatahadharisha wafanyabiashara ambao wanapandisha bei kiholela ya daftari. Katika mkutano andishi wa habari Jumanne hii, Krizologe Mutkwa, mkurugenzi mkuu katika wizara hiyo, anasema kuwa bei ya daftari la karatasi 100 linauzwa 1200. Anaahidi kuwa wizara ya biashara inafuatilia kwa karibu biashara ya hiyo na kunadi kuwa watakaokabiliwa na makosa ya kuuza kiholela daftari hizo watadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Na kiwanda Savonor kinakiri kuwa kiwango cha sabuni ya blue maarufu Bururu ambacho kinatengenezwa kitoshi. Florent Gael Makarakiza, mkurugenzi wa biashara katika kiwanda hicho, anasema kuwa mkataba wa kiwanda hicho pamoja na shirika UNICEF unalenga kutengeneza zaidi ya sabuni milioni 10 kila mwezi, kiwango ambacho hakiwezi kuongezwa iwapo mkataba hujabadilika. Ama kuhusu wale ambao wameanza kuiga kutengeneza sabuni hiyo, mkurugenzi huyo anawataka wananchi kuwa makini. Na katika kurasa wa haki za binadamu ni kwamba kumweka mtoto nguvuni sio jawabu iwapo atakutikana na kosa au la. Na hayo ni matamshi yake mratibu katika muungano wa mashirika ya utetezi wa haki za watoto. Isidore Neturuye anasema kuwa watoto wanastahili kusikilizwa na kupewa mafunzo ambavyo vinaonekana kuwa ni muhimu kwao, vinavyoweza kuwazuia kutenda makosa. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7 dakika 30 la ziada sina, isipokuwa tu nikuteremsha nanga taarifa hii. Ni washukuru nyote ambao mmetega sikio, ni washukuru wale ambao mmechangia ili taarifa ikufikie. Langu jina ni Mweze Misago na kutakia mchana mwema, kwa aherini.